naprzód, no może nawet na 12. Więc tak zacząłem w moim życiu, że czasem jak za dużo się ktoś skupia nad swoimi problemami, często czytałem, patrzałem na to, ale po prostu gdzieś tam wiara była słaba w tym kierunku wierzyć, a tak robić. Pewnie sytuacje nas dotykają i to się dopiero okazuje. I oczywiście zapomniałem jeden z psalmów, gdzie też czytałem, będąc w Finlandii, jak pracowałem miesiąc czasu w elektrowni atomowej i też się zastanawiałem, co ja tutaj robię. Przecież ja mogę mieć w Polsce być, tam pracować i co ja tutaj robię? Czy Bóg w ogóle kieruje moim życiem? A może tak sporadycznie? A może jak trochę? Bardziej trochę ja? I tak filozofowałem. Więc przeczytałem jeden z psalmów i zapomniałem o nim, który mówi o tym, czy po prostu chodzimy w pełni z Bogiem, czy tylko tak częściowo. Otwórzmy psalm na 139. Panie, przeniknąłeś mnie i znasz mnie. Wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Z daleka znasz moje myśli. Otaczasz moją ścieżkę i spoczynek. Wszystkie moje drogi są Ci znane. Zanim na moim języku pojawi się słowo, Ty, Panie, już je znasz. Otaczasz mnie z tyłu i z przodu i położyłeś na mnie Twoją rękę. Zbyt cudowna jest dla mnie Twoja wiedza. Jest wzniosła, nie mogę jej pojąć. Dokąd ujdę przed Twoim duchem? Jeśli wstąpię do nieba, jesteś tam. Jeśli przygotuję sobie posłanie w piekle, tam też jesteś. Gdybym wziął skrzydła zorzy porannej, aby zamieszkać na krańcu morza, i tam Twoja ręka prowadziłaby mnie, podtrzymała. Jeśli powiem, na pewno zakryją mnie ciemności, to i noc będzie dookoła mnie światłem. Nawet ciemność nic przed Tobą nie skryje, a dla Ciebie noc świeci jak dzień. Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami, okryłeś mnie w łonie mojej matki. Wysławiam Cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny. Przedziwne są Twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. Żadna moja kość nie była zakryta przed Tobą, a gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi, Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała. W Twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak drogie są dla mnie Twoje myśli. Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym chciał je zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdy się budzę, jeszcze jestem z Tobą. Zgładzisz Boże niegodziwego, niech odstąpią ode mnie ludzie krwawi, którzy mówią o obrzydliwości przeciwko Tobie, Twoi wrogowie nadaremnie biorą Twoje imię. I czy nie nienawidzę tych, Panie, którzy nienawidzą Ciebie i nie brzydzę się tymi, którzy przeciwko Tobie. Nienawidzę ich pełnią nienawiści i mam ich za wrogów. Przeniknij mnie, Boże, poznaj moje serce, wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. To nie było za długie oczywiście świadectwo, ale to też jest dla tych, którzy po prostu żyją życiem codziennym, a czasami zapominamy po prostu, że całe słowo jest całe i że nie można brać też wyrywkowo, albo że sytuacje na tym życiu pewne rzeczy przykrywają i się tak dozuje trochę słowo. Często jest tak, że nasze problemy po prostu przykrywają to, co powinno być. Tak się zastanawiam, czy w jakiś sposób odnieść się do tego świadectwa i tak pomyślałem, że się odniosę. To, co Paweł powiedział, że sprawy życia codziennego mogą czasami nas tak pochłonąć, że zapomnimy o Bogu, zapomnimy o Bożych obietnicach. Będziemy patrzeć nie oczyma wiary, ale oczyma tymi naszymi ziemskimi. Czy ja dobrze to tak... Wiecie co, no myślę, że to może być udziałem każdego z nas, coś takiego, dlatego wykorzystajmy tą chwilę i powstańmy, pomódlmy się, niech każdy wzniesie do Boga modlitwę, patrząc na swoje życie w tym momencie, tak? Czy tak to wygląda, że nie widzimy Boga, albo nie widzimy tak, jak moglibyśmy Go widzieć? czy sprawy codzienne tak nas przygniatają, że jesteśmy po prostu tylko przygnieceni i nie ma w nas radości, nie ma w nas wiary, nadziei. Wejrzyjmy w nasze serca, wołajmy do Boga. Jeśli jest wszystko poukładane, dziękujmy Mu za to. Niech to będzie miłe Bogu i niech będzie wyznaniem naszych serc przed Bogiem. Możemy się modlić taką modlitwą społeczną, tak żeby no, nasz głos biegł do Boga. Możemy nasze wszelkie te ciężary, które są przygnieceni i załamani tym, cały czas szukać Ciebie, mieć w Tobie nadzieję, mieć pocieszenie i przyjmować, że nie jesteśmy sami, że mamy w Tobie tą nadzieję. To teraz naszego dobrego Ojca, który, gdy prosimy Go o chleb, da nam chleb, co jest akurat nam potrzebne, bo ojcowskiej dłoni, która chce. Ojcze, dzięki, że mamy Ciebie, mamy Twoje słowo, mamy... Usiądźmy. Zapraszam naszego drugiego brata Pawła, będzie usługiwał Słowem Bożym. Chwała Bogu, bracia, siostry. Przeczytam dłuższy fragment. W końcu, bracia moi, a nie pokładamy ufności, i ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Obrzezany ósmego dnia, Hebrajczyk z Hebrajczyku, lecz to, co było dla mnie, owszem, wszystko uznaję, dla którego wszystko utraciłem, żeby poznać Jego i moc. Ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem ze mną, biegnę do mety, a teraz nawet z płaczem mówię, że ich Bogiem jest brzuch. Myślą oni o tym, co ziemskie. Nasza zaś ojczyzna jest Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego. Dlatego, moi bracia umiłowani i utęsknieni, moja radości i korono, tak trwaj. Proszę Ewodię i proszę też i Ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj tym, radujcie się zawsze w Panu. Mamy chwilkę przerwy. Bardzo się cieszę, że to robi. Wiercie dla problemy Kościoła w ogóle. Mam zamiaru korygować Was jako społeczności. Raczej jest tu zachęta i przestrzeżenie przed czymś, co może doprowadzić do sytuacji, w której byśmy potrzebowali korekty. Natomiast wierzę, że to, co mam na sercu do Was wszystkich, to nie żadna korekta, więc nie ku korekcie, nie ku żadnej połajance w cudzysłowie. Wierzę również, brać szerzeni, jesteśmy bezpieczni. Myślę sobie tylko czasem, że moc Bożą, która nas strzeże, wszystko, co się dzieje złe naokoło, to mnie specjalnie nie przecież. Jednym z przejawów tej mocy Bożej, która nas strogi i zachęty ze Słowa Bożego. Mówić to samo mu się nie nuży, dla słuchaczy bezpieczne jest to niejako zabezpieczone. Nie chodzi tu tylko o słowa, które wypowiada, że to nie jego słowa są zabezpieczeniem, bo zabezpieczeniem jest moc Boża, natomiast to, o czym on dalej mówi i wykonywanie tego słowa albo zwiastowanie tego słowa, to i w tym objawia się Boża moc, ochrania i zabezpiecza. Radość i natomiast zaczyna ten rozdział takimi słowami: w końcu, bracia moi, bardzo ważnej rzeczy, bardzo ważnego znaczenia słowa radość w tym kontekście. Druga sprawa to są przestrogi, do których zejściem z tej prawidłowej, z prawdziwej drogi, którą jest Chrystus, a wejście być może albo zagrożenie w wejście na inną drogę, jaką jest legalizm. I wreszcie trzecia rzecz, o której będę chciał powiedzieć, więc radość w nas mieszka. I myślę, że apostoł Paweł nie ma zamiaru tutaj wytwarzać jakiejś sztucznej radości. Nie wiem, wzięli tego brata czy siostrę, który akurat nie jest wesoły, nie uśmiecha się, i mówili: ty się raduj, ty masz się weselić. I to zawsze, i to teraz. Wiemy, że to nie o to chodzi. Wiemy, że radość w Panu nie polega na się w Panu. Sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. Że mówiąc o radości i takie ramy, tak, z czego ta radość wypływa i z czym jest, z tego, czym powiedzmy świat serwuje, tak, z poczucia humoru. Nie radujemy się oglądając kabarety i komedie romantyczne, to jakimś przeciwnikiem, nie o to chodzi, ale w kontekście pokoju, jaki mamy z Bogiem. Mamy pokój z Bogiem. My, czy trwamy, że lepsze słowo cią, to mamy powód do radości. W kolejnych wersetach, co dalej? Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się obrzezywaczy. Wiecie, w tamtych czasach, w których ten list był pisany, na pewno apostoł miał na myśli rozpoznanych lub nierozpoznanych, ale prawa mojżeszowego jako dodatku do Ewangelii lub żeby w zbawieniu trwać. Apostoł Paweł w liście, innym liście, w liście do Galacjan trochę szerzej ten temat omawia. Obrzezać. W tym wypadku chodzi o to, że jeżeli dacie się wejść, jakby wprowadzić na tą drogę, przyjmiecie to poselstwo, tą inną Ewangelię, którą oni głoszą. I tak myśląc o Filipianach, przyglądajcie się, patrzcie, czy ktoś nie przychodzi między was, albo czy gdzieś sprowadzić. I jak to jest dzisiaj w Kościele, bo powiedzieć, ja przynajmniej nie słyszałem, żeby było jakieś mocne ugrupowanie ludzi judaizujących, tak? Czyli takich, którzy by nas namawiali do obrzezania. Mnogość chrześcijan pojawia, czy pojawiła. Musimy mieć oczy otwarte, czy Ewangelia, którą wyznajemy, jest cały czas tą Ewangelią. Będziemy czytać o wrogach krzyża. Ja, wiecie, myślę, że będą chodzić z odwróconymi krzyżami czy z krzyżami przekreślonymi. To jest trochę bardziej zakamuflowane, ale o tym... Natomiast teraz chciałem i po prostu być czujnym. I tylko tyle. Żeby wiedzieć, że jest takie... że teraz będziemy się straszyć, że wiecie, że zbawienie jakiegoś nauczyciela, który głosi coś w tym stylu i zaraz się narażę tutaj na utracenie. Po to, by trwać w prawdzie. To tym bardziej ja. I wiecie, ja znam apostoła Pawła jako tego, który niespecjalnie lubił osobę z własnego rodowodu, tak? Ale tutaj, więc popatrzmy na to, bo popłynąć jakaś dla nas nauka, to zobaczmy, co on tutaj mówi. No tak, swoją przynależność do odpowiedniego. Nie musiał się wstydzić tego, że był Żydem. W jego świadectwie nie było czegoś takiego, że on się wyparł tego, że jest... Myślę, że apostoł Paweł do końca się utożsamiał ze swoimi braćmi według ciała. Natomiast umieścił to w tej liście, którą później niosło mu stratę. I to musimy dobrze zrozumieć, że to nie chodzi o to, że dla niego bycie Żydem było stratą. Co dalej on mówi? Co do gorliwości prześladowca Kościoła. No gorliwość... była czymś bardzo ważnym. Ja nie wiem, czym jest dla nas dzisiaj gorliwość, czy też jest dla nas ważna, czy rozważamy w ogóle, na ile jesteśmy gorliwi i czy jest to dla nas temat, wiecie, na tapecie, tak, jak się mówi, ale dla apostoła Pawła na pewno był. Prześladowca Kościoła, oczywiście tutaj wiemy, że nie chodzi tutaj jakby o... chciał wskazać... na jakąś zasługę, że Kościół prześladował, tylko chciał wskazać na poziom gorliwości, że ta gorliwość była taka, że on był gotów, był w stanie i czynił to, tak? Bronił tego, w co wierzy. Dokładał wszelkich swoich możliwości w imię tego, co wierzy, być gorliwym i widocznym. To do sprawiedliwości opartej na prawie, nie na... dobrze interpretować, dobrze... To nie znaczy, że on to, co robili, to, co wykonywali, wykonywali ze względu na wiarę, ze względu... Bo wiecie, można by było tak pomyśleć, nie? No trochę inaczej wierzył, bo jeszcze mu Chrystus nie objawił, no ale wierzył przecież w Boga i to, co wszystko, co robił, robił ze względu na wiarę w Niego. Ja myślę, że apostoł Paweł tutaj się przyzna, że był po prostu legalistą, że wykonywał te wszystkie rzeczy w taki sposób, że nie było się... bracia z tej samej kasty go patrzyli, no nie mieli i to nie tak, wiecie, że A mimo to jest tutaj taka nienaganna nie była. I myślę też, że on wcześniej to wiedział. Jako legalista człowiek ze względu na te uczynki, tak, osiągnąć zbawienie albo osiągnąć u Boga jakąś przychylność, każdy taki człowiek, a tym bardziej nienaganny, że gdzieś prowadzi w tym wszystkim drugie życie i przed ludźmi jestem nienaganny. O, to tak, to ci, co na mnie patrzą, to nienaganny jestem. Ale to doskonale on wiedział, że Bóg mnóstwo upadków. No po prostu nie da się żyć nie. Ale dlaczego? Dlaczego za stratę? Dlatego, że to nie miało w sobie, niezależnie od jego doskonałości, wychowania, rodowodu, to nic mu, bo on już wie, że zbawienie jest, albo inaczej, że jeżeli to życie nasze ziemskie tutaj się skończy, no to jest zatracenie, to jest po prostu taka, tam czyśćca nie głosili i apostoł Paweł nie głosił czyśćca i mogę tak bezpiecznie spolaryzować, tak, powiedzieć, że albo żywot wieczny, albo apostoł Paweł nie pisze tutaj, że uzupełnił swoją religię Chrystusa, ten swój rodowód, tą swoją nienaganność i ewentualnie Pana Jezusa i teraz suma ty. On w następnych wersetach stara się, ja przynajmniej widzę o tym, że zostawił to, co za sobą, że już tam nie pokłada żadnej ufności, żadnej nadziei, chociaż nie odżegnuje się, tak? Nie to w sensie, że tam już nie ma swojej nadziei w Chrystusie i to nie w sposób jakiś taki rozumowy, ale w poznaniu Chrystusa, w poznawaniu Go każdego jakimś uporze, odążności, żeby Go poznawać coraz bardziej. Daliśmy świadectwo tego, że to nie jest jeszcze koniec, znaczy w takim sensie to nie jest już powód, żeby powiedzieć, moja nadzieja została wypełniona, tak? Już właśnie dokonało się to, w czym nadzieja się, gdy rodzimy się na nowo do Królestwa Światłości i daje nam zbawienie, które jest wieczne. Ale tutaj uwaga, żebyśmy się nie dali, nic nie robię, albo lepiej się wystrzegam pewnej gorliwości, bo tutaj Paweł był gorliwy, a później uznał to za stratę, bo gorliwość do niczego nie prowadzi, a tylko może nas pokrzywdzić. Ja wątpię, żeby apostoł Paweł tutaj, żeby chciał powiedzieć, no to teraz ja wam nie będę już głosił celowania w dobrych uczynkach, wyprzedzania się w uprzejmościach, miłowania jedni drugich, nie? Ale wypływają o tych stopniach moralnym, czy w sensie takim uświęcenia już do, wiecie, do granic możliwości uświęcenia. To nie o to chodzi. Ilu z nas jest... Możemy ulec pewnemu zamieszaniu i zresztą cały czas, myślę, w pewnym sensie ulegamy. Bycia w służbie, uwielbiania Boga, tak jak jest Jemu to miłe, rzeczy, które czasami nam się... I teraz uwaga, to jest bardzo niebezpieczne. Myślicie, że gdzieś zahaczam o jakąś taką... I dla mnie to jest niebezpieczny temat, bo już się spotkałem wielokrotnie z takim, wiecie, a bo co teraz, mamy wszyscy w jednym tle. Teraz każdy jeden, nie wiem, porównywać jeden z drugim i... To nie to chcę powiedzieć, bo pamiętajmy, legalizmu, tak, który jest zagrożeniem. I zagrożeń z tego legalizmu to już płynie wiele, to... Na przykład właśnie ta unifikacja, wiecie, jeżeli ja będę pokładał na, nie wiem, przykładowo, jestem człowiekiem łagodnego temperamentu, bo ja nie jestem, ale przykładowo, tak, jestem takim człowiekiem, który jest z natury rzeczy łagodny, cichy, z prądku i wiecie, i się nawracam, tak, i Bóg mi objawia, że i tak jestem grzesznikiem, i tak muszę ulec, sobie myślę, to jest jeszcze mało, to... Nowy człowiek to jest jeszcze coś więcej niż tylko mój łagodny temperament i ja to wiem, tak? I teraz mija jakiś czas i nie wiem, jestem w społeczności, w zborze i tak dalej i widzę tutaj nerwusa, który siedzi obok mnie, taki brat krewki, któremu czasem się, wiecie, zdarzy na kolegę, na brata zacietrzewić się, jakoś tak, wiecie, no ten inny temperament. Co z tym twoim uświęceniem, bracie? To ty powinieneś, tak jak ja, wiecie, bo ja nie mówię tutaj o grzechach jakichś jawnych, tak? Mówię o pewnym stopniu uświęcenia. Może jeszcze źle mówię, no, nie chodzi o jakiś stopień uświęcenia, tylko może po prostu o to, w którym momencie kto z nas jest. Ale apostoł Paweł pisze tutaj o tym, żebyśmy szli, tak, jednym krokiem szli. Jednego stopnia uświęcenia, jakiegoś jednego wzorca, jak się mamy, nie wiem, ubierać, zachowywać, wypowiadać, jakim dialektem przemawiać, czy wiecie, czy tak mówić, czy inaczej mówić. Nie, że nasze zabezpieczenie, pewność nie wynika, nie wypływa z nas samych, nie jest w ogóle efektem tego, gdzie my doszliśmy, jacy jesteśmy, czym się posiłkujemy na co. I jeżeli o tym tak samo myślimy, wiecie, wtedy jako społeczność świętych, jako no dobrze, dobrze, łaska, okej, ale jeszcze jakiś rytuał, nie? Bo jeszcze jak tego nie zrobisz, to znaczy, że znam niebieski przyjąłeś, albo co. Żyjąc w ten sposób, myśląc tak samo, będziemy bezpieczni przed utratą radości i pokoju. Radość i pokój, to jeżeli my gdzieś jakąś jedną nogą albo gdzieś tam na chwilę zejdziemy z tej drogi i wejdziemy na drogę legalizmu, nawet w sposobie myślenia o czymś, to my tracimy radość i pokój. My to przerabiał, czy co jakiś czas przerabia. No po prostu nie da się do Bożego dzieła naszej siły, a później jeszcze chlubienie się z tego i że tu Bogu tak się przypodobałem, że teraz to na pewno mnie wybawi z czegoś. Da mi jakąś łaskę, bo ja coś zrobiłem, albo jakiś jestem, coś w tym stylu. I wtedy co się dzieje? Kochani, od razu Duch Święty, od razu Bóg przychodzi z korektą, tak, i pokazuje, że to w ogóle co ty mówisz? Do mnie osobiście to wtedy, wiecie, przychodzi myśl, ty głupcze, co ty w ogóle myślisz o sobie? Ja tutaj czasami taki przykład podaję, bo on akurat w moim życiu, to się z wami podzielę, jest taki, no, żywy. Myślę, powiedzmy, mija dzień i byłem jakimś tam, powiedzmy, dobrym ojcem dla swoich dzieci, ale w takim sensie, wiecie, dobrym, że no tutaj mi się udało fajną pogadankę strzelić i gdzieś w sercu rośnie taki, no, taki obraz mój, że och, święty, nie? Może nie takimi słowami, ale gdzieś taka cząstka mnie zaczyna tak myśleć. To jest, ja wiem, że to jak amen w pacierzu, przepraszam, że to po prostu od razu przychodzi, już wiecie, to już może być koniec dnia, kładę dzieci spać, wybuchnę złością, potknę się, po prostu potknąć. I teraz jak wszystko to weźmiemy, to patrzymy na te swoje ciało, na to, no chwała Bogu, że nas Bóg z tego uwolnił, tak, że nie musimy już, ale strzeżmy naszych serc i naszych myśli, żeby gdzieś chociaż na chwilę, albo w jakichś rzeczach, może w jakiejś właśnie niezałatwionej, wiecie, coś jest w tym naszym ego, w naszym ciele jeszcze takiego, co sobie rządzi i w czym jesteśmy, upatrujemy dowód na zbawienie, taki dowód, wiecie, nie w sercu owocu ducha, tylko... No taki jestem, Panie, no to okej, okay, ale dobra, co Paweł, apostoł Paweł? Bądźcie bracia wszyscy razem, brata Klemensa. No właśnie, i tutaj mogą się rodzić, na pewno nie chodzi o to, żeby zastąpić Chrystusa, teraz stanąć w miejscu Chrystusa i mówić, popatrzcie na mnie, chłopcy, ja tutaj jestem. W kontekście tego jednego marszu, tego wspólnego marszu jednym krokiem, tak, tego myślenia jednako, no to musimy patrzeć na siebie, którzy jako starsi na przykład, albo bardziej doświadczeni, no, wyrażają to wszystko, o czym tutaj apostoł Paweł mówi. My możemy zobaczyć, wiecie, w sobie nawzajem, ja przeżywam jakiś swój problem sam, osobiście, inni tego może nie przeżywają, może nie pokazują, ale tak, te sprawy, o których tutaj mówimy, sprawy legalizmu, dotyczą nas wszystkich i zwycięstwo nad nimi też dotyczy nas wszystkich. I dlatego możemy patrzeć na siebie. Jest naprawdę, jest zwycięskie życie. A jak się przydarzy, bo to w innych miejscach i tam idą razem ramię w ramię, no to ich Bóg pobudza, żeby chodzi, nie? I w tym sensie musimy na siebie patrzeć. Mamy właśnie wyrażać Boże życie, te upomnienia, podniesienia czasem, bo chodzę do brata, powiedzmy, wiecie, jak przyjdę do was z jakąś sprawą, to nie odsyłajcie mnie od razu do komory, bo to drugiemu. I pozwoli nam to, pomoże, no, ten jeden krok trzymać. No i przechodzimy tutaj. Wielu bowiem, o których wam często... a teraz nawet z płaczem mówię, że są wrogami krzyża Chrystusa, a ich chwałą jest hańba. Myślą oni o tym, co ziemskie. No, to są ludzie, o których Paweł mówił Filipianom gdzieś z zewnątrz, tak? To nie jest wskazanie na jednego z was, czy jakiś ludzi spośród z was. Jego, wiecie, sądu ostatecznego na człowieku, my tego nie robi w ten sposób. Sąd nie my, wiecie, człowieka do piekła wepchnąć za to, co widzimy aktualnie, że się tak zachowuje. Apostoł Paweł widzi ludzi, którzy są na jakiejś drodze, to jest droga, która wiedzie do żywota, a druga jest... I myślę sobie, że aktualnie gdzieś tam w dzisiejszym, bo konkretne sekty albo konkretne, w cudzysłowie powiem, zbory na pograniczu sekt, się dzieje, na jakiej oni są drodze. A jeszcze jak sami na przykład mieliśmy udział w tym kiedyś, przykładowo, tak jak apostoł Paweł no, miał wielki udział w byciu, wiecie, tym legalistą, on wiedział, o czym mówi i mówi ze swojego doświadczenia i jemu serce bolało, że musiał na przykład mówić, wiecie, o Hebrajczyk w tym kontekście, tak? W tym kontekście musiał mówić o swoich kochanych braciach według gdzieś, albo widziałem, że ktoś brał udział, albo traktować poważnie. To nie na zasadzie takiej, że ten ktoś tutaj, wiecie, łowca herezji, albo jakiś taki, co to tylko by chciał potępić wszystkich naokoło i tak dalej, i tak dalej. No bo przecież nas nie trzeba już przerzeni mocą z wysokości, mocą osobiście, że jednym z przejawów tej mocy to, że dociera do nas wrogowie krzyża, ludkach z subkultury z odwróconymi krzyżami na koszulkach, no to oni tam specjalnie w zborach nie mieszają, ani myślę dzieciom Bożym swoją ikonografią i swoimi tekstami to tam krzywdy nie zrobicie, chociaż nieutwierdzeni w drodze społeczności chroniącej go mogą być niestety. Ale, wiecie, są ci w wyłomach stoją i przestrzegają i chronią i pomagają nam nie zejść z tej... Ja bym chciał widzieć to bezpośrednio albo pośrednio, to zależy, to jest różnie. Na przestrzeni lat, no bo ta, wiecie, ta moc nieprawości, która działa w ludziach i którzy mącą, mieszają i za czasów apostoła Pawła byli to właśnie ludzie, którzy wprost mówili, że jeszcze musisz się obrzezać. Chcesz być zbawiony? No to jeszcze musisz, nie wiem, takie święto obchodzić, nie w tym stylu, nie? Tak sobie wyobrażam tamte czasy. Ale myśląc o dzisiejszych czasach, bardziej myślę o ludziach, i ja przepraszam, wtrącę, to nie chodzi mi o tych ludzi, tak żeby ich teraz jakoś potępić. Mi chodzi bardziej o tą naukę, która się szerzy, o to takie duchowe zaplecze, o te demony, które za... To o tym mówię, że to gdzieś też ewoluowało i to już są... Jak to na przykład może się przejawiać z moich obserwacji osobistych? Może tak, taka pierwsza główna refleksja, że krzyż, że tak naprawdę jakby chcieć no to by trzeba było nieźle przegrzebać internet. I teraz uwaga, nie chodzi mi o to, żeby teraz eksponować, to nie o to chodzi, wy wiecie, o czym mówię. To, co Paweł na zeszłym kazaniu mówi, tu chodzi o ofiarę Chrystusa, o śmierć, o zmartwychwstanie, o wszystko to, co z tego dalej wypływa dla nas. Ale w centrum krzyż. I teraz wiecie, to znika z tematów. No i powiedzmy, ludzie zaczynają mówić, no bo to, wiecie, ten krzyż głosić, to ty tam pręgiesz, tylko będziesz nam głosił. A to tam jest taki jeden czy drugi. Tutaj dojdziemy, wiecie, innymi drogami do... Jeżeli nawet zbory wierzące takie rzeczy gdzieś tam zahaczają o takie myślenie, to może być tylko jakby efekt tego, że nie wiem, nieprecyzyjnie się wypijmy krzyż, jeden myśli to, drugi myśli tak. Jeżeli tak jest, jeżeli tylko się nieprecyzyjnie wyrażamy o pewnych rzeczach, jeżeli tu chodzi tylko o to, że czegoś nie rozumiemy, no to ja jestem spokojny, tak, bo Pan nam to objawi. Apostoł Paweł też mówił, że jeżeli ktoś, że to są nauki trudne, które się gdzieś, nie wiem, jakiś tam z przysłowiowego zachodu głosi coś innego niż ukrzyżowanego, tego Chrystusa ukrzyżowanego. Te dążności do czegoś innego niż, no to tutaj mamy problem, to tutaj musimy, no sobie szczerze, no nie wchodzić na tą drogę, nie być na takiej drodze. A jeżeli wiemy o kimś personalnie albo jest, to nie ma innej metody. To są takie drogi, które prowadzą na zatracenie, które, po których idą z przodu gdzieś wrogowie krzyża, ciągnął za sobą, tu niechcący, tam przez przypadek, a tu może z dobrej intencji, ale gdzieś tam wymagałby pewnie cyklu kazań, ja nie jestem na to ani przygotowany, że Bóg nam to wszystko objawi i objawia. Zerknę w notatki, przepraszam, dajcie mi 5 sekund, bo może, wiecie co, sobie zanotowałem, to tylko podsumuję. Kochani, pozwólcie, że w 3 słowach. Radość, prawdziwa radość. Radujmy się w Panu, bo możemy, bo to już nie jest radość, którą sobie zasłużyliśmy, że o, teraz Boże, się narobiłem dla Ciebie, to, bo trwamy w Jego sprawiedliwości. Nie chodzi mi o to, żebyśmy się teraz na siłę weselili, bo jest czas i smutku. Tylko w tym liście apostoł Paweł mówił o smutku. Tutaj teraz, wiecie, Ewangelii, happy clappy, wstańmy i się śmiejmy. Udziałem. Paweł nie każe nam się radować. On był rodzinę i mówię, no, na siebie, rozmawiajmy ze sobą. Przepraszam, to jeszcze tylko 2 słowa, tak? Bo to myślę, że to jest ważne. Przecież jak ja jestem w Chrystusie i jeżeli ja swoją sprawiedliwość w Nim mam i jestem przed Wami otwarty, to Wy widzicie moje niedoskonałości. No ja nie jestem, wiecie, nie powiem już kim, tak? No ale no mam tych niedoskonałości dużo, ja ich przed Wami nie chcę ukrywać. I to nie jest, że wiecie, że będę wylewał na Was teraz moją, będę czarną dziurą, która będzie ssała wszystko, co macie, nie? Że ja jestem świadomy swoich ułomności i Wam chcę służyć. No bo to o to chodzi, jak wy mi przebaczycie mój grzech względem was, to ja wiem, że wy mnie kochacie wtedy. No ludzie kochani, to przecież o to chodzi, nie? No tak. To ja wtedy jeszcze bardziej, wiecie, się cieszę i się raduję, że to właśnie o to chodzi. Jestem zachęcony do tego, żeby nie kisić tych swoich ogórków. Dziękujemy bratu. Mam nadzieję, że każdy coś dobrego wziął z tego słowa. Ja na pewno wziąłem to, że i zgadzam się z tym stwierdzeniem, że możemy przyjmować, możemy być bezpieczni w Bogu dzięki temu, że przyjmujemy napomnienia, ostrzeżenia, które są w Bożym Słowie, z którymi przychodzą nasi bracia, siostry, że to nie jest jakieś, nazwijmy to, magiczna ochrona, ale też w takim, może też jakoś jest, ale czy tam cudowna, bym powiedział, bardziej to biblijne jest takie, ale też jest taki tego praktyczny wymiar, także ja będę chciał dziękować Bogu za to przypomnienie i modlić się, by być tym, który będzie przyjmował napomnienia Bożego Słowa, brał poważnie i dzięki temu przyjmując był bezpieczny. Zachęcam do powstania, modlitwy, zareagowania na to słowo. Jeśli cokolwiek nas dotknęło, powiedzmy o tym Bogu, niech bracia też, siostry to usłyszą. Dzięki Ojcze, że mamy Twoje słowo. Dzięki, że też mamy braci, którzy mogą je w taki sposób przekazać, że to będzie zrozumiałe i do przyjęcia, że Ty ostrzegasz nas, że napominasz nas. Jesteśmy uczniami, którzy potrzebują napomnień, potrzebują ostrzeżeń. Naprawdę Tobie za to dzięki, Ojcze. Pomóż każdemu z nas być wyczulonymi na Twój głos, który pojawia się czasami, który pochodzi bezpośrednio od Ciebie, czy też ten głos, który pochodzi od Ciebie, ale daj nam, Ojcze, być dobrymi uczniami. Przynoszą dobre owoce, którzy nie stoją na tej drodze uczniostwa. Amen. Usiądźmy jeszcze. Na koniec miałbym 2 sprawy do powiedzenia, ale czy są jakieś ogłoszenia, jakieś ważne sprawy do przekazania, może pozdrowienia? Pozdrawiamy braci, siostry i wszystkich innych sympatyków, gości, którzy nas słuchają w internecie, i zbór pozdrawia żony, dzieci. Byliśmy na konferencji w Toruniu, którą zorganizowało Razem dla Ewangelii i o tytuł chyba Małżeństwo Nieprzeciętne, jeśli się nie... O, jest tam to nawet, można przeczytać. Małżeństwo Nieprzeciętne? Weź zobacz, Michał. Małżeństwo dla Bożej Chwały. Ok, to jest książka Małżeństwo Nieprzeciętne, autora książki, który głosił, był głównym mówcą. I muszę wam powiedzieć, że bardzo to było cenne, dobre, zachęcające i jest tam słowo, znaczy było tam słowo do każdego, do tak zwanych singli, chociaż on nie bardzo mówi, lubi używać tego sformułowania, tam wyjaśnia dlaczego, nie będę teraz o tym mówił, nie ma czasu. Jest słowo do małżonków, do kobiet, do mężczyzn. Bardzo, bardzo zachęcam do posłuchania tego, a też jest książka, właśnie Małżeństwo Nieprzeciętne, jeśli nie mylę tytułu, którą też polecam przeczytać. My coś tam mamy, parę egzemplarzy, nie wiem ile. Będziemy polecać do przeczytania, naprawdę warto. To jest taki Boży brat, który no, mieliśmy obawy, że przyjedzie ze Stanów, to będzie tam mówił swoje różne, jak to bywa ze Stanów, różne mają pomysły, a tutaj widać taki Boży brat i naprawdę dobre rzeczy, także bardzo zachęcam. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to, że jakby tak no, formalnie kończymy teraz tą taką część bardziej formalną, ale nie będzie wieczerzy, tak. Ale chcę powiedzieć, że to, co jest teraz, czyli to, gdy możemy porozmawiać ze sobą, jest bardzo ważnym elementem naszej społeczności, tak. Niech w naszych umysłach to będzie głęboko zakorzenione, że nabożeństwo to nie jest, przyszliśmy, jeszcze tam się nawet spóźniliśmy i wychodzimy albo jeszcze przed czasem, albo zaraz, jak tylko się skończy, to trzmychamy do domu. Oczywiście może być taka potrzeba, taka sytuacja, ale niech normą dla nas, niech dobrą tradycją będzie, że zostajemy, rozmawiamy, pytamy się, co u nas słychać, dźwigajmy te ciężary jedni drugich i dawajmy też innym dźwigać nasze ciężary, tak? Nie bójmy się otworzyć przed bratem, siostrą, powiedzieć, że cierpię, że potrzebuję pomocy, potrzebuję modlitwy, potrzebuję wsparcia w jakiejś sprawie. Także praktykujmy tą naszą braterską miłość i otwierajmy się na siebie, poznawajmy się lepiej, zapraszajmy się do domów, spędzajmy ze sobą czas i niech będzie to ku naszemu zbudowaniu i Bożej chwale. Amen.